skåda Nybroviken. Lägg dig i min säng, ta särken av. Hör där nere vrålar alla liken med cement kring foten ur sin grav. Se hur böljorna där över dansar. Se hur motorbåten smattrar fram. Knotor flyter upp att oss bekransa. Knotor i en plats, sex, synd och skam. En polisbil dyker upp på scenen. Det är ganska gott om sådana i år. Ann-Katrin, stäng fönstret för sirenen. Kyss mig sensuellt så tiden går. En allergisk gangster börjar skjuta. Och stad kommer en insändarstorm. Låt dem hållas, låt oss hellre njuta. Utan koppel, utan uniform. Här står jag och penetrerar saken framför fönstret i vårt dubbelrum. Och jag har glömt bort att jag är naken för att luften är så ljuvlig ljum. Träden fläktar, Karl den tolfte stirrar som det anstår varje sann german. Viggen ylar fram så isen klirrar. Svenska stålet biter, ta mig fan. Snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Drick med mig så lättar kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.